todas amigas y amigos, amigas y amigas. E eu simplemente agradecervos, o meu propio nome, claro, o nome da agrupación de João Facho, e ademais, especialmente, no nome de do nosso conferenciante, do Dr. Luís Rodrigo Fernández. Primeiro, por estar aquí hoxe, porque coa noite que se puxo, pois non é precisamente unha noite como para sair da casa. Eu non estou xa de Santiago tempo este, a dixo xa Bueno, o que pasa é que eu pensei en ti un pouco, dixo, pois seguramente que é un xeito como outro calquera, como ao fin e ao cabo o noso amigo, conferenciante desde aquí a un momentinho, é nado na provincia de Lugo. Lugo cidade, hoxe por hoxe, ten ese santo que é o San Froilán, que ademais celebra-se hoxe, hoxe é o San Froilán, o día de San Froilán é hoxe. É sem sí, tanto, xe, o mellor... Non aparece. Non aparece, sim. Hai que... Isto do San Froilán, hai que comer o pulpo, é outras cousas, non? Asados, é cousas desas, pero bueno, xa que o pulpo só se chegaría. Porque, por exemplo, hai zonas en donde vale o pulpo nada máis, falan xe na festa do que sea de Rivadavia, pero por o pulpo que hai, sei que deve ser o mellor do mundo. O pulpo de Rivadavia, por lo que falan de, no? Pero bueno, no San Froilán tampouco vai mal. Pero bueno, como xa dixen antes, pois é, xa se dixo, Rodrigo Fernández, naceu en Vilamayor, do Concello de Guntín, logo, claro, non sei que son. Non fai falta. Bueno, catedrático de Filoloxía Galega Portuguesa na Facultade de Filoloxía de Filoloxía Santiago, doutor en Filoloxía Románica, ten publicadas varias cousas, profesor adxunto de Lingua e Literatura Portuguesas e profesor de Filoloxía Española, Historia do Español, Dialectoloxía Española, Gramática Española, Lengua Portuguesa, e despois tamén, claro, as súas especialidades para compoñer en conxunto despois outra cousa, que é, despois de todo isto, español, aparece pois tamén a lingua portuguesa e a literatura portuguesa, co cual xa temos prácticamente composto todo o universo que para os galegos de momento nos vale por moitas razóns. O español, porque que se queira que non, estamos sendo membros dese Estado español, e polo idioma portugués, porque queiramos que non, temos o mesmo idioma que os portugueses, ainda que actualmente están un pouco diversentes, pero, por exemplo, e desto suponho que falará moi ben José Luis, ainda que o portugués, en canto tal, provocou indudablemente o movimento reintegracionista dentro do galeguismo, e un dos reintegracionistas básicos foi exactamente don Ricardo Carballo Calero, porque o seu Carballo con B e con L, como lhes mandan, lhes chaman por aí, aos que en español lhes chaman Robles, pois esos Carballos, efectivamente, don Ricardo modificou o seu apelido para que se escribira sempre Carballo con V e con LH, como se fora exactamente o idioma portugués. Eu pouco máis vos podo decir, nada máis que ten publicadas moitas cousas, José Luis Rodríguez, ten publicado a propósito da partícula per, intensiva ou perfecta na lingua medieval galego-portuguesa. Prosa galega medieval. Castelanismo no galego-portugués de Alfonso X Sabio. O problema dos límites entre as literaturas galega e portuguesa na época medieval. Cualquera, quenquera, sequera, son galeguismos. Os nomes dos trovadores, algunhas anotacións para unha fixación posible. Bueno, remato xa as achegas da lingua e literatura medievais. Como veredes, o currículum é tan amplo que todo canto poida decir hoxe hai que sumarlo, non que se quede a memoria de Ricardo Carballo Calero con todo eso, sino que nos quede sempre o que nos diga hoxe José Luis Rodríguez, porque todo isto sí que nos vai a valer para moito. Así que, polo tanto, a partir de agora, falando de Ricardo Carballo Calero, vamos a escoitar o que nos diga José Luis Rodríguez. José, hasta la próxima. Boas noites, non sei, boas tardes, boas noites a todas e a todos. Agradecer a presenza aquí neste día efectivamente de lobos e outras cousas peores ou de lobisomes, non sei. Agradecer principalmente o facho que se acordase de min, que para que repetise, porque se tiño estado aquí non hai moito, verá, hace 5 anos que eu nunca aquí pode charla. E tamén dar os parabéns ao facho por acordarse da filha de don Ricardo Carballo Calero, de quen se ocupe os 10 anos. Creo que é un momento magnífico para alguna maneira lembrarme unha vez a súa mensaxe, coñecer a súa obra e aproximarnos en conxunto do seu comportamento como cidadán exemplar desta terra que moitos de nós chamamos Galiza. Ele comezou chamando Galicia, tamén acabou chamando Galiza. Antes de máis nada, indicar que non sei moi ben de que vou falar en todas as cousas, porque non me ir ao San Froilán, mas quase estaba esquecido desta charla que foi a la por maio cando me dixo o amigo Corral e me recordou soldar non hai moito que tiñe isto pendente e xa estaba completamente esquecido. Então este día o que se fixen é de alguma maneira, digamos, reler unha serie de cousas do propio don Ricardo, pensar ou lembrar algúns aspectos da súa obra, especialmente lingüística, que é un pouco por onde vou ir máis, que ao mellor ainda están sen esclarecer convenientemente, e tamén ao mesmo tempo sondar un pouco nas miñas lembranzas, porque realmente o meu único mérito para estar aquí, se algún pode haber, é que fun alumno e fun discípulo depois de don Ricardo, e ainda hoxe me confeso discípulo do Ricardo Carballo Calero. Entón, eu non son especialista en literatura galega moderna, que é onde está a principal obra de creación do Ricardo. E no caso da literatura medieval ou da lingua ou que sexa, últimamente xa non me chamo tampouco especialista, chamo-me generalista. Cada vez me interesan máis tantos e tantos temas variados que deixei de contentarme nuns cuantos determinados, digamos, de por vida, non? Entón, eu creo que xa son máis generalista do que especialista. De maneira que, como digo, o único aquí realmente específico que me mantén, que pode ser algún interés en algún momento para a concorrencia, é justamente esa especie de privanza que tiven a fortuna de ter con o Ricardo, máis ou menos, pois voltaremos a iso, entre 1976 até o momento da súa morte. E a indicar o ano 80, como sabemos. O ano 90, cando se xubilou ou reformou da Universidade de Santiago. Un momento, tivemos unha relación pois realmente forte, onde nos vimos todos os días, prácticamente. Falamos moito dos problemas do país, dos problemas da lingua, dos camiños que debe levar a lingua, do contexto político e cultural que de alguma maneira nos rodeaba a todos, e especialmente con aspectos en moitos momentos negativos ou até amenazadores a don Ricardo Carballo Calero, porque de unha maneira mantiña unha voz insubornável ao servizo desta terra, que foi unha das súas máximas, non? Non estar pendente de ningún tipo de autoridade ou de partido político ou de corrente a que estivese adscrito, mas ter únicamente como guía do seu comportamento o país, non? Unha especie de compromiso ético e íntimo desde o principio do seu navegar, xa na época en que chegou aquí a Universidade, que non, en Santiago, a Universidade de Pastoral de Filosofía e Letras, pois un compromiso forte con Galiza, que levou, como se abre desde moi cedo, a entrar no Partido Galeguista, a enseñar estudos galegos e a participar en tantas cousas como o proxecto de estatuto para Galiza, etc. Entón, eu mantenho ainda hoxe esa condición discipular de don Ricardo, porque mantenho a admiración ainda pola obra del, cuanto máis a leo, máis non parece ainda que continua a actualidade, e polo home, que foi un modelo de coherencia, de honestidade, de estudo e de dedicación a esta terra. Eu non podo deixar ainda de lembrar que un par de días antes de morrer, cando estaba no hospital en Santiago, en la Rosaleda, con cancro, como sabemos, de pulmón, se non me engano, pois un par de días antes ainda estaba nun rinconciño ali, nunha cadeira pequena, nunha mesa, con pouca luz, escrevendo esperando soferamente, ávidamente, un artigo para mandar a La Voz de Galicia a ver se me publican, porque non sabía se o publicaría ou non. E uns cuantos La Voz de Galicia. Cando eu pensaba naquela persoa ali, con tantos medios, con tanta produción encima, con tan pouco reconhecimento, estou naquele rinconcinho, con tan pouca luz, porque realmente casi nese día, dedicando os seus últimos esforzos, os seus últimos suspiros, digamos, a causa desta terra, realmente é unha lembranza que indoxe me conmove, non? Porque efectivamente a obra de Don Ricardo é hoxe bastante coñecida, bastante estudada, polo menos por parte de certas, de algúns que fomos os discípulos de algúnas universidades, Coruña especialmente, onde están moitos dos seus discípulos, por moitas persoas ligadas ao galeguismo e ao nacionalismo, por moitos investigadores, digamos, de procedencia de unha maneira reinteraccionista. Entón Carballo xa está bastante estudado, ¿no? Todos podíamos citar unha quincena ou vintena de nomes que participaron en homenaxes, por exemplo, que participaron en entrevistas que dedicaron ao noso autor artigos, libros ou que fosen, ¿no? Desde o libro máis xeral de todos, máis ou menos coñecido, porque costuma pretende ser unha especie de resumo sobre o que foi de Ricardo Carballo Calero e a súa obra, que o de Martín Montero Santalla, publicado en La Juventud no ano 93, se non me engano, pouco depois de morrer, até as súas discípulas como Aurora Marco, como Araceli Herrero, como aquí mesmo na Coruña Pilar García Negro, toda a xente do departamento de galego-portugués e de filosofía galego-portuguesa e francesa, Francisco Salinas, Carlos Pablo María Pereiro, moitos quais aquí presentes, non? Até pois xente como Elvira Souto, como Carmen Blanco, Enrique Salido, Rodríguez Fer, moitas persoas, Ramón Raimundi Pillado naturalmente, e Fernán Bello nos seus libros de conversas con o Ricardo, que nos dan outra perspectiva humana da súa personalidade, outra perspectiva un pouco diferente da coñecida por moitos dos seus leitores, xa que don Ricardo era unha persoa enormemente celosa da súa intimidade, por lo menos nun primeiro momento, un pouco a reacción dun tímido, non? Que custa inicialmente superar esa barreira inicial, mas que depois realmente nos encontramos con un home encantador, un raro sentido do humor, etc. E iso podía referirse un pouco a mí. E especialmente un comportamento dunha honestidade, dun, digamos, unha cabalidosidade que xa non se leva, infelizmente, e sobre todo no contexto en que lle tocou desenvolver unha serie de propostas sobre o idioma, pois non se respeitaron certos comportamentos para con el que no Ricardo sí tivo para cos outros, non? Entón, eses aspectos todos, pois moitos máis que agora tentaremos de unha maneira lembrar, pois efectivamente fan que o meu concepto sobre o Ricardo siga absolutamente no máis alto. Por outra parte, falar de Carballo é unha dificultade extraordinaria, e sobre todo tamén nun contexto temporal tan reducido, non? Porque Carballo ten unha obra inmensa, unha obra multiforme, unha obra inmensa, unha obra por medio da cal se podía estudar todo o século XX galego. Porque don Ricardo, tendo en conta os autores de quen fala, que prácticamente pase revista a todos, o século XX galego, naturalmente, a literatura galega, claro, desde a Idade Media inclusive, até hoxe, mas por menos por falar do século XX, non? É a memoria dun século, como se fixo aquí na Coruña, como se titulou un simposio dedicado a memoria dun século, efectivamente, 1910, 1990, 80 anos, 10 anos libres ao principio, 10 anos libres ao final, prácticamente preenche o século. E o seu relacionamento desde o principio co galeguismo de sempre en Galiza, de Castelao e da xerazón nos e dos grupos todos que tan activamente se mostrou en defensa do estatuto no preguerra, depois a amargura da guerra civil, esa noite negra, esa luita no bando legal, no bando republicano, esa condena a morte despois dos a 12 anos e un día, que acabou sendo menor, xuízo sumarísimo en que el propio se defendeu, porque era licenciado en Direito, como sabemos, xunto coa licenciatura en Filosofía e Letras. O silencio de posguerra, prohibido de participar, como todos sabemos, en ningún cargo público durante moitos anos. Os anos 50, que vai para Lugo, para o Colexio Fingoi, onde vai estar os anos 65, nun período enormemente productivo para a historia da literatura galega e tamén para a súa propia producción, tanto poética como teatral, nos seus inicios. Carballo é dos primeiros, hai que ter un conta tamén, en recuperar o ritmo de publicacións no posguerra. Non só co Xente da Barreira, por exemplo, tamén con o campo da poesía e no campo da crítica literaria e a teoría de literatura, Carballo, nos inicios dos anos 50, volve a estar aí en primeira liña, a pesar desa experiencia humana tan negativa, que o outro estaría afastado, seguramente, do camiño do galeguismo. Pero, polo contrario, mantén esa coherencia e antes ainda incrementa o ritmo de publicación e dedicación de forma absolutamente extraordinaria. Todos sabemos que en Lugo congrega moita obra ali elaborada ou ali de unha maneira pensada, non? Como a miña idea basicamente deixa bastante para o diálogo para responder as vosas preguntas, por iso vou un pouco acelerado, entón estou saltando por encima os meus esquemas e os meus papéis, e así se pode levar algún tipo de desorden que solamente gaña en alguna nota máis personal, non? Bom, no recado de Xalugo no ano 65 ven para a Universidade de Santiago, completa, como moitos saben, a oposición de ensino secundario que tiña iniciado en Madrid cuando a Guerra Civil o colleu en Madrid, e a oposición que só acaba no ano 65 e que el consegue o número 1 entón o Héctor Ricardo Xavier de Castro de Santiago de Compostela, e ao mesmo tempo lle feito unha proposta para entrar na universidade cun soldo indigno, misérrimo, por parte do entón decano catedrático latín e grego e árabe, don Abelardo Morejo, e don Ricardo Carballo Calero aceita vir á universidade encargarse do galego, que naquel momento o rexime comezaba un pouco a permitir as lenguas regionales, comezaba a permitir algún tipo de aceno. Don Ricardo entra no ano 65 na universidade. Esta data nunca me esquecerei nunca, porque Don Ricardo entra na universidade no mesmo ano que entro eu, só que eu entro como aluno e ele entra como profesor. Mas que eu coincido pois con ele moito máis do que foi profesor meu quando facía quinto en dúas materias: lingua e literatura galega e literaturas románicas. Foi meu profesor nessas dúas materias. Eu non sabía durante tanto tempo como uno dele, non sabía que tiña dentro de mí unha personalidade que marcar o século, ¿no? De alguma maneira, ¿no? Ben, entón no ano 65 encarregase do galego na universidade. Unha universidade que non era absolutamente a de agora, para nada, unha universidade que era paupérrima, unha universidade que non tiña bibliotecas, de tipo xeral, para canto máis, de tipo galego. Unha universidade que levaba dous ou tres anos existindo unha especialidade de filoloxía románica, con dúas subseccións, unha subsección de filoloxía española e outra subsección de filoloxía francesa. E iso era todo o que había, digamos, de específico no campo das linguas, no momento en que don Ricardo Carballo Calero chega ali á universidade. E chega a universidade, pois claro, non digo que cercado de sospeitas, pero en todo caso sí con bastante desconfianza. De chega a universidade sentada sen poder prácticamente ningún de facer nada, non? Dunhas materias que eran opcionais, dentro dos estudos de románicas, que eran opcionais, el só, durante tempo, bastante tempo, está só, pois consegue ampliar a máis dúas persoas. Despois de departamentos próximos fomos outros dous para o seu departamento, e para o departamento de galego con el no ano 76, depois de ir xa a miña tese de doutoramento con o agregado de filoloxía galego-portuguesa medieval, agregado interino, pasei para o seu departamento nese momento, E nesse momento o Ricardo tinha duas raparigas as quais dirigia a tese de doutoramento, e un profesor titular de universidade, o profesor José Luis Conceiro. Ese é todo o departamento de galego. Don Ricardo viu-se obrigado a publicar por necesidade para criar materiais para poder desenvolver con ese rigor que así se pedía, así se exigía, as súas aulas de tanto de lingua como de literatura, ¿no? Por iso publica Gramática Elemental del Griego Común, e publica en castellano porque ha sido fundamentalmente a alumnos de hispánicas, de español. Supónse que a escolla do idioma nesse sentido español pues podría non levantar sospeitas e atrair para o campo do galego a xentes con mellor noutra hipótese, pois pues, o podían de alguma maneira sentir como algún tipo de imposición ou de nunha materia como a de español, onde nada como isto había até agora, non? Mas é que o mesmo criterio responde pois a súa historia da literatura galega e sobre todo as súas edicións de textos, non? As súas antoloxías. Estou pensando Prosa Galega 1, Prosa Galega 2, Prosa Galega 3, ou estou pensando nas edicións dos clásicos de Rosalía de Castro, Teatro Nos, a Pondal, os versos esquecidos, ignorados, esquecidos, de Pondal, e tanta obra que fixo, de unha maneira violentando o seu... violentando non, porque o Ricardo tiña unha extraña vocación para as letras, e todas as letras lle parecía atractivo, nada lle resultaba extraño, e todas as literaturas... Eu creo que leio todas as literaturas, porque tinha uma capacidade de leitura impressionante. Pois todas as literaturas lhe resultavam, digamos, atrativas, não? Então não digo violando o seu natural, mas de alguma maneira desviando para aspectos secundários os mais profundamente vocacionais deles, que seriam seguramente a poesia. Ele tem confessado que por cima de todo se sentia poeta. Tinha escutado diretamente comentando a mim que este tivesse que escolher entre todas as actividades que fixo, pois que ficaría coa poesía. Efectivamente, a poesía acompañou desde o principio, desde o ano 27 ao 28 Libros Trinitarios, até o ano 90, en que publica Reticencias postumamente. A poesía acompañou no longo da súa vida. Foi o xénero que máis anos durou en compañía de don Ricardo Carballo Calero. O teatro, moito menos. A narrativa, basicamente, desde o ano 51 até Escorpio, ao 97, tamén bastante tempo, e tamén a crítica literaria, a historia literaria, tamén foi unha das predileccións de Ricardo Carballo Calero. Tamén desde o seu principio, creo que no ano 27 ou 28, que publica un artiguinho de nós, ollada en contra da poesía galega contemporánea, da poesía daqueles anos, era un rapaz de hasta 7 anos, e xa tiña capacidade de facer algún tipo de síntese da poesía do momento para publicar na revista. Até o momento da morte tamén prácticamente a historia da literatura, como digo, a crítica literaria tamén son dous campos para ele preferidos, non? Dous campos moi valiosos para don Ricardo. Entón, antes de centrarme no último campo, que ten que ver basicamente coa lingua, con investigación filológica e lingüística, interesa-me un pouco iso, mesmo particularmente, e onde podo pois seguramente contextualizar máis certos contributos do profesor Carballo Calero. É importante lembrar que cando chega á universidade no ano 65, ao pouco tempo hai unhas modificacións que con todo van resultar moi importantes para o labor de Carballo e para o país, non? Falamos da existencia de filoloxía románica. Eu creo que o primeiro curso era 63-64. Depois aparece a subsección que para Carballo foi fundamental, a subsección de filoloxía galego-portuguesa. Dentro da sección de románicas, filoloxía española ou filoloxía hispánica, non era moi ben, surxe a subsección de filoloxía galego-portuguesa. Cuxo primeiro ano, se non me engano, debe ser o ano 66, 67 ou 68, por aí é, nese 76, 77. É que cando dixo 66 antes era 76. 76, 77, efectivamente, xusto nese momento. A todo isto, neste momento, xa, no Ricardo Carballo Calero é por fin no ano 72, catedrático de lingüística e literaturas galegas. Por fin, no ano 72. E entón, no ano 76-77, nesta subsección de filoloxía galego-portuguesa, Carballo xa ten na universidade por fin estudos de galeguística, onde hai non moitas, mas hai unhas cuantas materias obligatorias para aqueles alumnos de español que escollen, como na subsección, escollen os estudos de galego, non? Ten pois un par de antoloxías do portugués, a materia de gramática galega, as literaturas, etc. Entón permítelle entrar en contacto, que é moi importante na súa evolución, en contacto con alumnado interesado en galeguística, un contacto directo con este tipo de xente que até entón, por diversas razóns, non tiña tido oportunidade de ter. E entón, de alguna maneira, este contacto é fundamental na vida de Carballo, porque o vai de alguna forma rexuvenecer intelectualmente. O vai rexuvenecer intelectualmente. A todo isto, evidentemente, existe o problema da lingua na década de 70, que é un problema fundamental, o problema da lingua que se vive con especial tensón na Universidade de Santiago de Compostela, que é, por así dizer, o centro en que se van tomar moitas decisións con respecto aos camiños futuros da lingua. E entón, nese centro da Universidade de Santiago, na Facultade de Filoloxía, está non Ricardo Carballo Carrero, que é un dos dous polos, digamos, da questón da lingua, non? E non esquezamos que van os 70-71 son as normas da Academia Galega, en boa parte criadas ou elaboradas ou apadriñadas por don Ricardo Carballo Calero, que no ano 71 é o ano da creación do ILGA, do Estudo da Lingua Galega, que comeza lanzando uns métodos de galego 1, 2, 3, nun tipo de galego, na opinión de don Ricardo Carballo Calero, demasiado rural, demasiado ruralizante, demasiado vulgarizante, e que choca frontalmente contra a liña dun galego literario que no recado a través da Academia Galega ou a través, digamos, de Galaxia, do Grupo Galaxia, pois mantiña e defendía, non? É se producir un choque de entrada aquí. Sabemos que Huelga, nos seus métodos, en principio, di aceitar as normas da Academia Galega, salvo en dous puntos, salvo no caso da contracción do artigo de reposición, que van a grafar O e non A O, e salvo no caso da representación da segunda forma do artigo, tipo comer o caldo ou comerlo, trazo, comer o caldo. Son inicialmente os dous pontos de inscripción, mas depois van a ser moitos máis ainda. O Estudo da Lingua Galega toma unha dinámica propia. No ano 74, depois de unha reunión de especialistas, de escritores e de especialistas máis ou menos en lingüística, galega ou española, ou poucas dúas cousas, pois elabora unhas bases para a unificación do galego, que tamén van entrar en contraposición coa normativa académica que defende don Ricardo. A todo isto, don Ricardo mantén unha actividade universitaria plena, non só nos aspectos de publicación que víamos antes, son inclusive nos aspectos de, como diría eu, nos aspectos de docentes. Nesta época, por exemplo, a pesar de estar na universidade, pois do ano 65, ano 80, 15 anos, mas como catedrático 8 anos, e a frente dunha sección de filoloxía galega portuguesa, pois só 4 anos, a pesar de tan pouco tempo en activo, porque don Ricardo xubilase no ano 80, 1980, don Ricardo dirixe ou orienta 17 teses de licenciatura. Se di pronto. 17 teses de licenciatura e 5 teses de doutoramento. Prácticamente unha por ano e 2 ou 3 teses de licenciatura tamén por ano, a partir, digamos, da existencia dos estudos de filoloxía galega portuguesa. E ao mesmo tempo representa a universidade en todo tipo de actos. De alguma maneira, sento a universidade como a súa grande casa, sento un entusiasmo extraordinario polo seu labor universitario, como se fose o seu lugar natural de sempre, e ainda que tendo chegado tan tarde, pois, como digo, mesmo en aspectos de representación da universidade, en aspecto mesmo de burocracia, para que non tiña grande xeito, pois tamén representaba a universidade. Se tiña que ir mesmo os exames, por exemplo, os exames das propias de acceso á universidade e as propias universidades, que os que tiñamos que ir, tiñamos que cumplir todas as funcións da universidade, ali tiña que estar de alguna maneira os profesores de galego ou de portugués. Entón, traballou intensamente neste tempo todo, a pesar de estar pues, nun ambiente non propicio, fundamentalmente polos enfrentamentos que causaba a lingua, ¿no? Porque xunto de perspectivas diversas con respecto á lingua, ventas académicas de unha forma representadas por don Ricardo e as estudios de lingua galega representadas por o propio instituto, profesores como profesores de Constantino García, profesor Ramón Lorenzo, en algúns casos había mesmo problemas de tipo personal, non de don Ricardo para con, senón destes outros profesores para con don Ricardo. Él nunca foi capaz, nel sentido, de facer mal a ninguén ou de falar mal de ninguén, nin sequer ahora tomar café, no nivel coloquial. E, polo contrario, unha pequena anedota, que supoño que moitos xa saben, don Ricardo xubilouse no ano 1980, como sabemos, o ano da proclamación da aprobación do Estatuto de Galicia, ¿no? E neste ano, don Ricardo foise a 30 de setembro, e ele podía seguir ese ano ainda, porque facía anos en outubro, finais de outubro, e a lei permitía que se non se facían anos dentro do próximo curso, podían seguir o ano inteiro. Don Ricardo sabía que se seguía ese ano inteiro, por exemplo, o seu sucesor, non podía ser o seu sucesor, quero indicar, a lei ia modificarse, como depois efectivamente foi lineado, todos sabíamos, e entón non se podía hacer desde filosofía románica a unha cátedra, pois de filosofía galega ou francesa ou italiana ou que for. E ainda que recebeu de fora da Universidade de Santiago, recebeu a proposta de que continuase, para evitar esa circunstancia, el dixo que non quería frustrar os intereses e as perspectivas de ninguén, que non quería ser acusado disso no futuro. E marchouse antes. Por que caballerosamente deixou aberto o camiño. Non sabemos se o futuro ia ser igual ou diferente. O futuro inmediato tal vez fosse un pouco diferente. A medio prazo creo que sería máis ou menos igual e que acabaríamos máis ou menos onde estamos agora. Mas, en fin, eu poño este pormenor como un exemplo da caballerosidade do Ricardo, incapaz, digamos, mesmo podendo legalmente, de detalle o camiño ao seu rival, digamos así, que falaba mal dele en toda a parte, digamos, tamén, mesmo así non o fixo. Así que as cousas como son como son. Lamento entrar en tantos tipos de pormenores, mas é así. Bom, e o tema da lingua, don Ricardo postúlase rapidamente en favor dunha liña reinterferista. O tema da lingua pues, vai dar especial folgo, especial forza, para nos 10 anos en que vive despois da xubilación, continuar o seu labor universitario e publicar prácticamente cada ano un libro, sexa de creación ou sexa de investigación, e números artigos de todo tipo, en xornais, en congresos na terra ou en Portugal, en prólogos de libros, en conferencias, para que tiña unha grande capacidade, que era un magnífico orador, en tantos e tantos actos, nos xornais, sobre todo na Voz de Galicia, co propósito de unha maneira dar a coñecer o reinterferismo, a perspectiva de unha maneira de qual debía ser a lingua culta dos galegos, a lingua literaria, a lingua ideal dos galegos, ¿no? Eu quise facer, para dar algo máis concreto, unha aproximación entre os artigos sobre a lingua e literatura galega, o título do libro sobre a lingua e literatura galega, publicado por Galaxia no ano 71, de Ricardo Carballo Calero, antes de que, digamos, a cuestión da lingua surxa, estale con toda a súa carga en profundidade, que como veu en algúns momentos, se non os cimentos da vella Universidade de Santiago, si as relacións entre os profesores de diversos departamentos da propia Universidade de Santiago, ¿no? Entón, neste momento, que non tiña, digamos, non tiña producido o mundo do reinterferismo, que de alguma maneira é posto en posto en escena o artigo de Rodríguez Lapa, a recuperación literaria galego, que foi publicado polo Periódico de 73 e depois reproducido en como sabemos en Grial, e ali mereceu unha resposta de don Ramón Piñeiro parcialmente favorable e maioritariamente contraria ás propostas de Rodríguez Lapa. Artigo este que se encontra con moitos outros en estudos galego-portugueses publicado no ano 79, como sabemos. Entón, eu recordo como a universidade que estaba no departamento de filosofía románica, desculpe, isto me cuesta. Recordo como recebeu un pouco as propostas, a lectura do artigo de Lapa. Recordo que Carballo, non recordo ninguna manifestación de Carballo nes primeiros momentos do Ricardo Carballo, eu non tiña contacto con ele nesa época. Vio pasar polo corredor un pouco máis, hola, un pouco máis, até o ano 76, como digo, depois de mi desautoramento non cheguei a ter un contacto con ele máis personal. Sei dos meus colegas de filosofía románica, sí, sorrisos máis suave que se pode dizer, unha certa suficiencia, e son risos de que cosas temos agora, temos un novo apóstolo. E mesmo burla, digamos así, ¿no? Ese sentimento converterase en un sentimento máis ben de ira cando don Ricardo acaba por aderir desde a súa propia perspectiva, con uns matices, a proposta de Lapa. Moitos autores, moitos traballos sobre don Ricardo te indicado que mudou completamente de perspectiva e de filosofía, que foi unha especie, digamos, de traizón inesperada, ¿no?, a un certo galeguismo que don Ricardo teria abandonado para meter nesta dinámica do reinteraccionismo. Realmente hai unha modificación, evidentemente, mas unha modificación, digamos, de tipo, penso eu, cuantitativo e non cualitativo. O Ricardo mantén as bases de antes da guerra, do idioma que aprendeu na época de nós, que era fundamentalmente de orientación unionista co portugués, e nestas circunstancias non permitíanse levar efeito isto, foi criado nesta atmosfera, e o seu sentimento e a súa opinión sobre o idioma era esa antes de que Rodríguez Lapa, creo que dixen en algún momento, tirou a pedra o estanque, non? Todo o mundo se mueve o que pasou aquí, non? Esa era a súa atitude. Pois me parei justamente nese libro do ano 71 anterior a isto, a ver que encontrábamos aí. Como había o idioma Carballo no ano 71? Como había? Pois o Flá, por exemplo, nun artigo de Raxunqueiro, que é un poeta portugués importante, o século XIX, e das relacións cos escritores galegos da súa época, que estima notoriamente raras e débiles, comenta: este é un feito aberrante, xa que o estormento lingüístico é sustancialmente o mesmo. Ao falar depois de galego e portugués, mulleres do galego, desde un ponto de vista propiamente filológico, ainda hoxe debemos falar de galego e portugués. Galego e portugués modernos non son senón dúas ponlas do meu tronco común, o romance medieval bifurcado ao xeito unha oliveira. E despois, que o portugués é galego importado, galego colonial, como andaluz e castelán con eses mesmos atributos. E marca as diferenzas básicas con respecto ao portugués, que non son efectivamente as que hoxe fundamentalmente temos, ¿no? As formas en aún, onde confluín varias terminacións que se mantenen na Galiza, as formas, os prefeitos en ogo, dixo, fixo, tivo en o, a nasalización de comín, tiven, dixen, e pouco máis. E pois comenta este texto que tamén ten sido moi citado por todos os antirreinteraccionistas ou aqueles que din que Carballo, pois que din que perdeu a cabeza, suavemente, dito así suavemente, por algúns deles, cando se embarca nesa nova liña, di Carballo: pero máis importantes son as diferenzas fonéticas, que supoñen un obstáculo infranqueable para os que soñan unha unificación total ao traceo dos idiomas. Vamos, ten unha frase importante, porque parece de unha maneira dar razón a todas estas afirmacións, ¿no? As diferentes fonéticas, claro que existen, como existen moitas fonéticas dentro do dominio portugués ou galego-portugués, non só a lusitana, non? E por outra parte, hai que recordar aquí o adxetivo total, unificación total da ortografía. Quen pretendía algo así na Lustentem? Que o saiba, ninguén. Nen o propio Carballo nunca dixo que pretendese unha unificación total no campo da ortografía. Entón, isto quer indicar que é un obstáculo para unha unificación total. Mas se non for total, se for suficiente, xa non é obstáculo contemplado, non? E continua Carballo. Ambas as linguas foron unha mesma. E pois di que, en fin, que os portugueses actuais, que son dous codialectos ou formas modernas do galego portugués medieval, onde se deixa de notar a doutrina lingüística de Eite Vasconcelos ben coñecida. Con respecto a importación léxica do portugués, sabemos que considera que é unha variante do galego, que son dúas variantes do mesmo idioma, a nivel da teoría. Mas vamos ver o aspecto un pouco da práctica. Ao comentar na recensión do libro de Xenón Marías del Valle, pois no futuro tamén outro compañeiro na liña da aproximación luso-galaica, outro compañeiro don Ricardo, ao comentar aspectos da lingua de Xenón Marías del Valle, da súa obra A Revolta e outras farsas, dixos don Ricardo, verbo da linguaxe, faremos dúas observacións. A primeira refírese ao léxico, no que o autor dou entrada ás mans cheas aos portuguesismos. Anotemos algún: dicer, excitante, personaxes, tudo, asín, escena, trair, muito simples, desiludido, acreditas en Deus, axir, zangado, urso, chefe. Comentario así a distancia é que don Ricardo deixou un artigo publicado sobre testemunhos galegos de dicer, precisamente a forma que lle chama a atención, e que unha das as súas obras chamase Os Chefes, realmente chefes con xisto, pois pasou a chamar chefes, de maneira que ele propio, efectivamente, con respecto a isto, do punto de vista cultivo, algo modificou a súa perspectiva, non? Ora, por que chama a atención isto? Continúa a dicernos: a medida que estas expresións, quer na súa fonética, quer na súa semántica, quer na súa ortografía, son desconhecidas do galego común moderno, e no caso da representación constituye un obstáculo para a comprensión dun público popular. Se podía cría que se estas obras, estas farsas de Xenón Marías del Valle, fosen encenadas, pues podían ter dificultades de comprensión. Únicamente o di por iso, parece. E depois comenta: o que se deve conceder ao castellanismo e ao portuguesismo no galego literario de hoxe é un problema sempre planteado, é unha cuestión aberta a ceide discusión e ao persoal criterio. Entón, di que é un asunto que está aberto e que depende do criterio persoal. E qual é a práctica lingüística do Ricardo Carvalho con el 71? Estamos a unha pequena cala, unha pequena aproximación de nada. Pois, lendo este libro, a mí sorprende-me hoxe, por exemplo, os plurais contratos, tipo papés, persoas, universais, que son sistemáticos. Non hai restos de ais, que tanto ha sentido a ter aos poucos anos, e que hoxe nos parece que foi que estivo sempre connosco. Tan naturalizado está. O sufixo bre, por exemplo, que é sistemático, tamén no Ricardo. Depois, máis tarde, dirá, cando fala do sufixo subir ao Rosario de Castro, dirá: en documentos escritos en Galicia, como somos de ferro, Bill Bell ou Bill Bell con V ou con B, é solución tamén desde o século XIII. De xeito que este resultado é históricamente tan galego como portugués. E pode autorizar aos escritores que hoxe en ese camiño. Esa base medieval pode autorizar aos escritores que hoxe escolle escrever con Bell. Mas os escritores non se incluen nese mesmo grupo, non? Depois, cando fai unha crítica ás bases para a unificación das normas lingüísticas do galego, que publicou o Wilgar no ano 77, perante o xogo de Belblé, di no recado: debe apoiarse sen reservas a primeira forma, considerando a segunda castelanismo morfolóxico. Seis anos depois, a forma única e posible do punto de vista galego é Bel. Utiliza para de forma preponderante, atraveso, ante. Depois, a hora de criticar as bases, tamén dirá: pra como pa son realizacións sincopadas ou desleixadas da forma escrita tradicional, é moi frecuente na raíz atlántica, para. Como non se admite pa, non debe admitirse pra como forma culta. Totalmente deixa pra tamén e pasa para aí. Depois encontramos diferentismos acusados, tipo tiduo, esteas, máximos, minuciosa, profundo, intelectual, formas arqueizantes do tipo conquerir, ren, estormento, e tantas outras. El propio, no ano 76, 5 anos depois, sobre un artigo sobre o uso literario da palabra esgrevio, que di que a lingua literaria utiliza o significado de egrexio, que tipo típico daquela época, egrexio, famoso, importante, e que iso non corresponde para nada ao uso popular, que é un desvío injustificado, di no Ricardo, a lingua literaria desviouse aquí da realidade oral, como consecuencia a precariedade que rexe vida do idioma. O idioma, que levou unha vida silvestre en maneiras de consulta, fai que o escritor incorre numerosos deslizamentos semánticos. Foula, que é a fariña do po, por exemplo, aparece empregado como onda. Engado, que é cebo, apresentasenos coa significación de encanto. Perante, que é diante, que significa durante. Ronsel, que é a ronsedura que fai a quilla ou hélice do barco, pretende ser esteira en termos xerais. Conquerir, conquistar, disfrazase de conseguir. A causa destas aberracións, están a aplicación das disforéticas como posible significación nas semellanzas acústicas e nos tratamentos semánticos. Que indica, seis anos depois, don Ricardo critica a si propio. É capaz de rectificar e tamén de ratificar aspectos da súa propia lingua literaria. Mesmo, vim aquí un exemplo que cito aquí, exagerado da lingua culta, digamos, da súa lingua culta da época, que era a lingua tradicional, fundamentalmente de Otero, de Piñeiro e do grupo de Gracia. Un exemplo. Isto prova que para a mesma Rosalía El Caballero das Botas Azules era ante todo unha novela fantástica. Citáis aleicioada polo éxito de Misterios del Dr. Jack Lañuela, propuxo principalmente obter resultados semellantes. Don Ricardo, 5 anos depois, poría: isto prova que para a mesma Rosalía era ante todo unha novela fantástica, quizáis seleccionada polo éxito de Misterios del Dr. propuxo principalmente obter resultados tal. Unha lingua literaria modificada tremendamente. Entón, está pouco estudado isto. Como unha lingua literaria que ven con estas durante decenas de anos, prácticamente a época nos, con estas con esta carga de pseudo de pseudocultismo, non? En poucos anos, en 5 ou 6 anos, é prácticamente reducida a límites moito máis modestos, non? Claro, don Ricardo tamén mantiña na súa escrita outras formas que ainda sen normativa oficial non mantén ou non practica, incluso non tolera. Don Ricardo, xa nesta época, utiliza sistematicamente ponto, apontar, gosto, gostar ben, nen, aceitar, resistar, respeito, conceito, defeito, sempre a forma plena, ao, resistimiento completo, sua forma de artigo, etc. Don Ricardo, unha serie de formas propias e características, digamos, que era a marca da súa escrita e tamén en moitos casos a marca da lingua literaria galega que chega a esta época ao ano 71 fundamentalmente e que hoxe que reconhecer ou desaparecer. É todo, digamos, mérito do Ricardo a consecuencia, como el di, que agora se pode na universidade estudar a lingua, conhecer os documentos antigos, conhecer a dialectoloxía, e que iso nos pode levar a rectificar aspectos da lingua literaria que non deben ser mantidos. Sí, boa parte é mérito do Ricardo, nesse sentido, porque ten traballo específico sobre iso, non? Sobre dicer como acabamos de indicar, ou sobre eso, tantos outros, nesse aspecto concreto. Mas hai que reconhecer tamén que de alguma maneira mérito do Ilga, hai que tamén dicerlo así, porque o Ilga puxo, a lingua galega puxo sobre a mesa unha lingua completamente diferente, unha lingua chea de vulgarismos, mas unha lingua que de alguma maneira se dicía, unha lingua que era a lingua, digamos, real, misturada ao castellano en moitos aspectos, que é a lingua que aparece nos métodos galego 1, 2, 3, e esos dous extremos debátense, non? No Ricardo tiña conciencia do aspecto artificial da lingua literaria mesmo no ano 71, e que os problemas é que agora a dialectoloxía pode nos levar por unha parte, efectivamente, ter a noción de existencia de formas que se piden desaparecidas, que poden justificar a base literaria delas, mas que a literatura, a lingua literaria non pode ser reproducción exacta da fala. Isto é unha especie de aceno crítico a Ubilda, que pretendía prácticamente que a lingua recollida nos diversos incaritos se convertese automáticamente na lingua literaria, de alguma maneira. Do Ricardo Lee, unha cosa é o dialectólogo que recolle que se diga juego, e outra cosa é o lingüista que agora fala da lingua culta, non pode propor juego, ten que propor segunda tradición, as nosas falas e a historia, como, non? Entón mantén un pouco isto. Mas recoñece, por exemplo, que un dos riscos da lingua literaria é que se afaste demasiado da lingua popular. Tiña consciencia disso, que se podía afastar demasiado da lingua popular. E que para coñecer, para crear unha lengua ideal, había que manter o contacto coa lingua popular e ao mesmo tempo un coñecemento profundo de todo o galego, tanto o galego histórico como o galego sincrónico, que nese momento as diversas tesiñas, por exemplo, sobre falas, comenzaron a pôr de moda en Santiago. Cando o momento en que don Ricardo se pasa, por exemplo, dá un salto, pode acabar xa a ponto, porque senón vamos pretendo, sí. Cando dá o salto significativo no aspecto ortográfico para algo que xa non é problemas, xa non é, como digo eu, xa non é unha, estamos aquí xunto a un político, que non é unha emenda parcial, digamos así, non é unha emenda totalidade, non? Cando dá este salto? Cando xa non se discute se é le ou bel, se a ou o se é comprado como local, senón cando xa outra ortografía nova completamente, mas era da historia e non portugués. Cando dá este salto, de alguma maneira, non Ricardo? Eu creo que aquí teño escrito, no ano 77, se non me engano, que cando se publica un libro de poesía dos compañeros de aquí, estes meus amigos da Universidade da Coruña, un libro de poesía alén de José Ramón Pena, de Mato Fondo e de Francisco Llanas Portugal, porque eu era un dos meus, recordo perfectamente ese momento, e pedíronme que eu levase a don Ricardo Carballo Calero para que fiese un prólogo. E don Ricardo dixo que moi ben, e o deixase ali e xente faría un prólogo. E cando fun buscar o prólogo e o prólogo estaba escrito con LH e MH, como o propio libro que eles utilizaban esa ortografía. E o que dimos sorprendido e dixen, don Ricardo, é isto. E respondeu, eu sempre gostei moito desas cousas. Deixo me dar un sorriso sinónimo, sempre gostei moito desas cousas. Porque non lle faltaba sentido do humor. Então, creo que nese momento. Depois publica en Portugal Problemas da Lingua Galega. Depois, no ano 82, saen as normas da Academia Galega e do Ídra xa unificadas. Mas don Ricardo publica unha serie de obras inmediatamente, da fala de escrita no 83, Letras Galegas no 84, Cantigas de Amigos dos Poemas no 86, Escorpio no 87, en fin, até Reticencias, Póstumo, e do Galego de Galiza, Póstumo. Toda xa, digamos, é norma reintegrada, cada vez máis reintegrada. Ele, ao longo de números textos, moitos deles con sentido do humor, e eu tiña aquí, e números, como está falando da media hora, pois a través de artigos magníficos en que pretende de alguma maneira justificar a necesidade desa evolución para defender o idioma, digamos, da súa castellanización, para garantir un futuro para o idioma, e ao mesmo tempo levar adiante unhas propostas que están implícitas, digamos, na xeración en que ele foi educado, artigos que nos teñen a cabeza dos que demos un gustas cousas del, como por exemplo Non estamos sós, que é un leitmotiv recorrente nel, non estamos sós, o galego non é como a euskera, o galego é unha lingua que ten poderosos parentes tidos polo mundo, o galego como castellano é unha lingua que se expande polo mundo, ou que somos como o casto flamengo, por exemplo, o bodo flamengo como flamengo e holandés, ou que estoy, o galego é unha historia clínica, que hai que intervir, non se pode ter o enfermo permanentemente así enfermo, que non morra e que non sane. En fin, unha serie a través de unha serie de formulacións, en moitos casos estupendas, no sentido de que consegue un efeito pedagógico pretendido. Don Ricardo, digo, tentou explicar, explicitar e propagandear, digamos, sí, o reintencionismo. Nunha das entrevistas que aquí se acaba prácticamente, que fa no ano 89, conversas con Carballo Calero de Carmen Blanco, pregunta se unha ortografía así non necesita moito esforzo e moitos custos. Unha ortografía que se afaste tan claramente da española, que non recado de evidente que sí. Mas se por este motivo se me di que adoptemos a ortografía castellana para o galego, arruinei que por ese camiño o mellor é que non estudemos galego. E aceitemos a ortografía castellana, e a morfoloxía castellana, e a fonética castellana, e a sintaxe castellana, e o castellano xeral. Evidentemente, será moito máis sinxelo. E no propio libro do galego da Galiza, no ano 90, póstumo, despois de dicer, os redactoristas propugnan a asunción gradual da nosa ortografía histórica. Tendo como tal, con certeza, non só usaba cando o castellano deslocou o galego como lingua escrita, mas tamén a que depois se mantivo en Portugal. Di, é hora de formular as conclusións que nos parecen pertinentes. Primeira, di, o galego é galego portugués, non galego castellano. Pertence á ibero-románica occidental, non á ibero-románica central. Logo, é lógico que a súa ortografía, consoante a xeografía e a historia, responde ás características do sistema occidental e non do sistema central. Segunda, tendo o galego personalidade propia dentro do sistema, non se pode negar o direito da respectiva escrita os trazos peculiares que non o son da norma común ou máis prestixiosa da área. Terceira, a rectificación da castellización da nosa ortografía terá de realizarse gradualmente e acomodándose ás circunstancias espaciais en que se presenta o problema. Non se pretende impor por decreto unha lei ou ortografía restaurada, senón que hai que ir pouco a pouco reducindo. En fin, cuarta e última, penso que en ningún caso a ortografía reiterada, mesmo se a doutrina que a sustenta, crisa que a esencia do poder político, debería ser imposta por unha presión oficial que levase consigo a inspección policíaca, a sanción administrativa e judicial ou a represión social do disidente. A competencia lingüística teria de afirmarse na libre contrastación de doutrinas e prácticas, debendo as autoridades governativas asterse de asumir unha faculdade de decisión que corresponderá á sociedade e cuxa usurpazón polo aparato político constituye un caso claro de abuso de poder. Eu acababa con esta última pregunta, espero que dé un pouco lugar ao coloquio, porque isto foi unha especie realmente de introdución só para o coloquio, que creo que pode ser o máis interesante, que ten a ver co status quo actual. Cumpríronse os anseios de Carballo Calero hoxe? Sí ou non? Que sea así, que respondo ao público, se non respondería. Pues muchísimas gracias. Simplemente que teñas en conta que non te vamos a responder a ti. Se te responde, se non, que responden a Carballo Calero. A ti tamén, porque a ti te interesa moito este tipo de resposta. A mí tamén me interesa moito este tipo de resposta. Pois a ver quen quere falar. Ah, bueno, por fin. Veña. Que hai cousas máis importantes que a min que... Veña. Tocas a ti. Eu penso que non. Carballo Calero, estou tamén traballando para ver se publica no boletín da Academia un artigo sobre a galeguística resumida del. Penso que se adiantou excesivamente a... mesmo a estes anos. Sobre todo, tendo en conta o que nos caiu e que vai continuar a cair co frijolete e os frijoletados. E temos que ter en conta isto. Creo que, neste sentido, Carballo percebía, sobre todo nas últimas conclusións que leste, que realmente está repetido en bastantes dos seus escritos, desde, sobre todo en Problemas da Lingua Galega, do 81, creo que é, ¿no? 81. Pois está que, por un lado, o galego ten que recuperarse como portugués, a fin de contas, como lingua internacional, así é conocida como portugués, mas, por outro lado, o galego está... Disculpen. escangallado, non polo castellano, sino polos políticos hispanófonos, neste caso borbónicos, en que non van permitir en absoluto que ninguna das linguas que non son a castellana progrida. Últimamente vin que o catalán mesmo en Cataluña está retrocedendo en uso. Nos temos de Cataluña unha idea un pouco extraña sobre ese asunto, mas realmente está retrocedendo en usos e está retrocedendo tamén en consistencia lingüística do catalán, cousa que o galego está cada vez máis claro que está tamén estruturalmente definido, esfiañado, escangallado. Entón, Carballo Calero en este sentido era, por un lado, prudente, mas excesivamente adiantado. Eu penso que mesmo bastantes dos que nos consideramos seguidores de él, discípulos uns, outros máis ou menos seguidores, non chegamos á súa percepción da situación, porque entre outras cousas non nos atrevemos a facer frente á situación. Estamos tocando por aquí, por alá, a ver si conseguimos que nos den subsidios os axuntas, os outros, os demais. Eses non van dar nunca nada, salvo para exterminar en túa e a Real Academia Galega, o Instituto da Lingua Galega e as universidades todas como tais instituídos. Incluso. Outra cousa que haxa nesas instituídos que queiran facer algo, mas cando chega o momento, que fan? Pues, acabo. Para o monumento que se quer facer, que está previsto instalar en Santiago de Compostela, as universidades galegas, as tres, tiñen previsto dar 15.000 euros. Creo que o movimento isolacionista conseguiu que a Universidade de Santiago recuase e con elas recúa Coruña, se non estou equivocado. Bueno, Antonio falou de moitos temas. Eu podía falar de moitos temas. Fundamentalmente que Carballo me adianta. Por exemplo, pensaba que vas a echarla por outro camiño. Ben entendido. Eu pretendía basicamente que falase do Ricardo Carballo Paredes. Tinha unha especie de antología de texto de sobre a lingua, pois non deu tempo. Non? Por iso, en certo modo, deixei a pregunta esa se os seus anseios estaban non me conseguidos. Claro, depende en que aspecto. No aspecto, digamos, da socialización do galego, evidentemente non. No aspecto política lingüística tamén, tampouco non. No aspecto da norma lingüística, da lingua culta, que basicamente existía basicamente nisso, non entendía que ter unha lingua culta que fose homologável coa do seu dominio era unha arma magnífica para conseguir unha serie de cousas. Ou se non era unha arma magnífica, era unha condición sine qua non para conseguir unha serie de cousas. Unha lingua minorizada entre dos gigantes non ten futuro. Unha lingua que pode ser tamén universal pode ter o seu futuro. Carvalho tiña iso clarísimo. E efectivamente iso repete en múltiples libros, en múltiples artigos, de unha forma, por activa, por pasiva, por perifástica, por ser impersonal, por lo que faga falta. ¿No? Iso sí, ¿no? Nesa perspectiva. Mas, de todas maneiras, foi un adiantado ao seu tempo, seguramente. Estou de acordo que seguramente. Por iso convén voltar a Carvalho Calero, nesse sentido. Convén relelo, novamente, para que reflexionemos. Outra vez. Nesse sentido, de acordo contigo. De todas as maneiras, tamén opino que ainda de Carballo, os textos de Carballo desaparecese, imaginemos, e non houvese forma de volver a eles, porque se perdese o rastro deles, e non podesen ser máis operativos nunca máis por esa ausencia material de entre nós, o seu labor foi no aspecto da lingua, da conformación da lingua, xa foi substancialmente importantísimo. Actual, a pesar dos pesares, actual lingua oficial é basicamente a que Carballo quería estudiar na Xunta, cando foi, estaba na Secretaría da Comisión de Lingüística tal, do nome da Xunta no 80, do 80, bueno, sí. Era basicamente esa mesma, é agora a oficial. mudando un suceso arriba abaixo. É basicamente o que está se permitindo isso. Esa evolución, digamos, por unha parte da lingua literaria artificial. Podar todos esos europeos, digamos, europeos, digamos así, que de unha lingua literaria artificial afastada do leitor común. E ao mesmo tempo, por outra parte, o esforzo de levar a normativa que partía baseándose no Ilga nas falas todas, que partía basicamente do retrato real do falado, con todos os castellismos, levarlo tamén a un nivel de nobreza, que de alguna maneira contactase co pasado histórico, e contactase coas formas que este noso dominio en outras partes do mundo galego-portugués. Eu creo que ese mérito debe ser Carballo. Se don Ricardo Carballo non tivesse existido, hoxe teríamos básicamente como normas o galego 1, 2, 3 e un tipo de lingua profundamente ruralizada, castellizada, que sen cualquier tipo de futuro lingüístico, de alguma maneira. Entón, eu creo que ainda que máis nada se consiga, ainda que sigamos así, non sei até cuando, xa o traio Carballo en sentido de mío xa foi imparable, mas eu creo que efectivamente teño outra vez para moitísimo máis, no sentido que tú decías antes, no sentido que foi de alguma maneira unha persoa que surxiu antes de tempo, non? Que pasa, non surxiu antes de tempo, porque no ano 72 está perfectamente a par das cousas, todo o que pasa é que acelerou un poucos anos, viu todo unha claridade extraordinaria e en poucos anos fixo unha obra absolutamente imensa. Ora, absolutamente inglés. E eu creo que eu son optimista no sentido da conformación da lingua culta. Son optimista no sentido de Carballo. Eu creo que acabaremos chegando por aí e a non tardar moito. Non tardar moito. Outra cousa é que mesmo así ou chegamos tempo de resistir. E a política lingüística agresiva de defensa de da españolidade bien entendida. Sí. Eu son máis cuidadoso coas palabras. Tú és máis directo, vas. Oigan, a ver, alguna outra? Eu queria saber cal é a relación entre Carballo Cabello e con Sancho García. Unha maneira especial no galego 2 e 3. Ei, ninguna. Non había ninguna. É contrario, non? Carballo non participou. Non participo, non, porque podré un 2 ou 3 participei eu. Entonces, sei perfectamente que Carballo non estaba aí para nada. Pero as ideas dele estaban aí. Non. Ao principio sí. Non. Era teóricamente, burocráticamente, era subdirector tamén do Instituto Galego. Pero de feito nunca estiveron aí os seus discípulos. Os discípulos sempre toda a xente ligada ao Ilga, de que era director Constantino García, toda a xente ligada a toda a xente de filosofía románica. Por iso estaba eu, que non estaba a filosofía románica. E entón o galego 2 ou 3 pois foi feito por xente que non tiña estudos ningúns de galeguística. Éramos todos licenciados en románica e español, todos éramos falantes de galego, pero non tiñamos nin noción do que era o galego histórico nin outras formas do galego. E entón cos falares de cada un da propia terra, sou de Feas, que sou de Santa Marina, que era de Fonsagrada, que sou de tal, compuxo aquel galego, un 2 ou 3. Sen máis coincidentes, sen Carballo, nen Carballo, nen a liña do galego histórico literario por representada, pintan aí absolutamente nada. Iso é para ti totalmente de cero. Ese é un acto fundacional. O galego un 2 ou 3 pretendía ser un acto fundacional, como se nada tivese existido atento. O galego, os retos baseados rigorosamente nas falas dos falantes que estamos ali, máis ou menos ali, etc. Pasei con depois, sin outra evolución, pasei para español, recordo que no momento propio do Museo García, problemas da propia facultade, fun levado a dar aulas de historia do español, por exemplo, aquí. E pois, ao mesmo tempo, facía tese outro evento sobre a liga galego-portuguesa, e iso me levou novamente de volta ao departamento de Carballo Calero. Por iso, non é que eu fuxise por traidor de filosofía románica, senón que a vida me levou dunha parte para outra, tanto buscaba un pouco o pan, non? E acabei, pois, efectivamente, compartillando moitos dos principios, por todo o conhecimento de causa, porque a vida puxome en contacto, por exemplo, coa lingua medieval galego portuguesa, que a minha tese foi por aí, e depois a profesión puxome en contacto co portugués, tamén, de alguma maneira. E vin que esa confirmación da realidade. que lengua medieval galega sigue en Portugal, viva con todas sus características y esplendores. Y aquí no. Digamos así. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Intervención. Intervención. Ya, sí, porque también, precisamente... Yo podría decir interpensado. Sí, interpensado. Pero pensando precisamente en que don Ricardo, o una de las cosas que fixo fue a de, vamos a chamarle galego, a de galeguizar plenamente o su propio apellido, que previamente, supongo que tal como estaba no certificado de nacimiento, figuraba Carvalho con B e con L, como se chamaban os Carvalhos por aquí de años e todo máis, pero despois o seu propio apelido modificou e pasou a ser Carvalho, igual de fonético, pero se me digo con V e con LH. Se me permite un aspecto nesse sentido, pois é que digo por aí un pequeno comentario sobre iso. Cando morreu don Ricardo, pouco tempo, non sei, chegou un día a súa viúva, dona Ignacia, se podía ir pola casa. Fui pola casa. Entón, para pedirme, se podía ser testemunha do testamento ológrafo de don Ricardo Carvalho Calero. Testamento ológrafo, no? Autógrafo, non? Uh-huh. E neste testamento ológrafo, firmaba Ricardo Carvalho con V y LH. O sea, que él deixou no testamento con sangue que quere ser chamado así. Claro. E non con B, con dos anos. E en todo caso, o que fixo foi traer un pouco o rego, por así dizer, o propio nome, porque se vamos a ir de media, todos os carvalhos como eles. Non hai ningún convén. Na zona oriental de Oportuna. Nada. Pois, na guía telefónica de Coruña, hai o apelido Carvalho con L, pero con U. Sí. Xa ven de tradición, eh? Tamén hai con B e con LH un Carvalho por aí por eso. O con B e con L todo. Os apelidos son todos un barullo, sí, porque teixo es liberdade nes aspectos dos apelidos e cada un acabou o dos coreografía que quixo. E outros Carvalhos por aí polas aldeas en donde ahora as bellotas chaman de Landras nalgún sitio, no resto chaman de bellotas como se foran bellotas, pero claro, que as bellotas escribido con V é outra cousa moi distinta que as bellotas escribidas con B. As bellotas con V sei que están pendentes de poder cobrar ou non a correspondente paga pola vellez, por as son bellotas. Alguna outra bella? É un mesmo que nada quería un pouco contar a anécdota personal, non? Na miña historia, non? Porque tampouco son ninguén para pasar un pouco a obra do punto de vista máis lógico, máis histórico. Eu, que son navantes hai máis ou menos 10 anos, recordo unha época na que no grupo dos meus amigos, non, se comenzaba a falar de galismo, se comenzaba a falar de estas cuestións, non, algúns de nós pensamos un pouco paso, non, a lingua galega. Outros non, pero naquela vez coquetaban un pouco, máis ou menos a reflexión, era a mesma, non? Particularmente todo isto de Carvalho me recorda un pouco o caso dun meu amigo meu que era aquela que xaba un pouco de 30 anos que era un pouco de pena aquilo de que o galego podía ser un pouco máis diferente do español, non? Entón, dos anos o meses do integracionismo e toda esta historia reparar nesa máxima de Carvalho de o galego é galego español é galego castellano, perdón, galego portugués, sí. Galego castellano, galego portugués, pois fíxeme velo tamén se cala como un adiantado do punto de vista do que significa da importancia simbólica da ortografía, non? E entón, nese sentido, realmente penso ben como teria sido, non? Nas estrategias de recuperación da lingua, a importancia realmente simbólica da ortografía de cara a crear neos falantes. Eso me recorda un pouco a historia do amigo este que se queixaba aquí, non? De que o galego non se escribía como vasco, con cas, sí, Antonio. Unha breve lembranza de Carvalho Calero. Penso que foi no ano 85, antes da reunión do acordo ortográfico do 85, en Pontevedra, tivemos unha reunión no parador de turismo. Veu Fernando Cristóbal de que entón era presidente do ICAL, do Instituto de Cultura e Libro Portuguesa. E Carballo, con él, estivo a presidir máis ou menos unha reunión relativamente informais, estaba máis ou menos de acordo pola liña do acordo, ainda que ese acordo, o acordo primeiramente Portugal-Brasil, estaba ainda xestando. O que non sei é como tería, él estaba por esa liña. Agora, non sei como tería reaxido cando ese acordo foi refeito no 90, porque el morreu antes da asignatura do acordo, e menos ainda claro, unha vez xa posto en andamento o acordo actual, que xa está vigorado tanto no Brasil como en vías de está vigorado e en vías de aplicación en Portugal, en Cabo Verde e demais. Penso que iría por ese camino. Penso que non. penso que non. Sei, por iso penso, porque aí discrepamos. Penso que non polo seguinte. Porque este tema tamén ten surgido en conversas con él, non? E él non fechaba ese camiño outro cualquier, pero tampouco propugnaba que había que avanzarse a por aí. Dicía que había que fazer unha especie de todo un continuo entre a ortografía castellana e a ortografía portuguesa, un todo continuo, que se vise claramente que o idioma estaba por baixo en tes todo continuo, e que o futuro xa permitiría escoller unha das vías definitivas, pero que tiña que manter esa especie de segmento común, de espacio común en todo o demais. E de feito, ele utilizaba varias ortografías, ¿no? Segundo, como sabemos, onde se dixía todo o demais. Entón, ele le daba as voltas a escrita tal, pero tampouco entendía que tiña que ser a única posible xa, ¿no? O futuro escolhería sobre iso. Sobre iso nunca se quiso definir claramente sobre os outros. Iso te preguntado máis dunha ocasión sobre os outros. Sí, hai outros que me preguntan. Sí. Facía moito fincapé na receptibilidade social. Eso é fundamental. Claro. En ese aspecto se estaba, él sempre foi un apóstolo do galeguismo e da lingua, sí. E ia a todas partes do chavase. Él sempre ia, ainda que fosen enemigos do galego, ele ia ali. E naturalmente, se ia a un lugar deste estilo, por exemplo, pois non ia con o mesmo tipo de propostas que se ia a un lugar de máis compromiso co idioma e co país, non? Entón, ele tiña, efectivamente, un discurso moi modelado, tanto na forma lingüística como nos contidos, segundo lugar onde acudirse a defender as súas perspectivas. Esa atención á sociedade, que é a última hora a dona e a retora do idioma, foi sempre moi importante no presente de Carballo. Está constantemente repetido nunha deses momentos. Eu creo que nese sentido, eu tiña moi clara a idea por onde había que ir, pero non era, digamos, adorador dunha práctica determinada única nese momento. Nen da Gagal, nen da Académica, nen do Acordo, pensaba que utilizaras todas para fazer avanzar o galego para a realidade. Ainda que a orientación ia ser por aí. E depois o futuro xa decir este tipo de cousas. Eu que lembro, por lo menos iso, honestamente, non? Das conversas. Unha cousa e outra cousa e outra cousa. Sí. Muy ben, esa aclaración estupenda. Con eso xa quedamos todos. Quedamos todos conformes. Eu por mí, toco por mí, se me conforme, así que por lo tanto, simplemente para indicar a José Luis que una das cousas que tiña don Ricardo Carballo, cando había sido unha discusión un pouco forte precisamente por estes camiños e tal, ali na rúa de Xelmírez, en Santiago de Compostela, nun piso onde vivía Ramón Piñeiro, a ver se xuntaba a Xelmírez e todo máis e tal, e miraban para Ricardo Carballo se estaba ali, e facían preguntas ou así, buscando e a ver o que ele decía, el caladiño, tanto é así que despois en concreto, Filistro Ladega, que chamaba Carballo Calado, del Carballo Calero. Seguramente porque era prudente. Pues claro. Y sí. cuando falaba, deixaba os calados a todos. Totalmente. Que era prudente. Bueno, pues aquella, para hoxe xa, vamos a dar un pouquinho, outro pouco de aplauso. No. Eu, por lo contrario, estou convencido que o Fach non a volva a convidar. Porque, en concreto, non é pouco máis.